ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीव के परिमाण के विषय में विचार हो रहा है। जीव परिच्छिन्न है या व्यापक है, परिच्छिन्न में भी देह परिमाण है या अणु परिमाण है। तो देह परिमाण जीव है, इस पक्ष का खंडन द्वितीय पाद में हो चुका है। परिच्छिन्न पक्ष में बच जाता है अणु परिमाण। तो जीव अणु परिमाण है ऐसा मानेंगे तो आत्मा में अणुत्वबोधक श्रुतियाँ और महत्वबोधक श्रुतियों का आपस में विरोध होगा, और श्रुतियाँ भी यदि एक ही वस्तु का परस्पर विरोधी परिमाण बताएगी तो अप्रमाण होगी, और अप्रमाण भूता श्रुतियों का जो मत है चेतन एक में वाद्वितीय ब्रह्म जगत का कारण है करके, यह अनुपादेय सिद्ध होगा। यही पूर्व पक्षी चाहते हैं, और इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी का मत 10 सूत्रों से इस अधिकरण में बताया गया। एक देशी है जो श्रुतियों का तो अविरोध मानना चाहते हैं लेकिन जीव का अणुत्व परिमाण ही मानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उपनिषदों में जो आत्मा में अणुत्व बोधक वाक्य हैं वे जीव विषयक हैं, और महत्वबोधक वाक्य हैं वे परमात्म विषयक हैं। इस प्रकार अणुत्वबोधक श्रुति वचनों का और महत्वबोधक श्रुति वचनों का विषय अलग अलग होने से कोई आपस में विरोध नहीं होगा। आपस में विरोध न होने से श्रुति मत अविरुद्ध होने से उपादेय है, यह सिद्ध होगा। एक देशी के मत में अलग अलग विषयक अणुत्वबोधक और महत्वबोधक श्रुति वचनों को मान करके विरोध का परिहार किया गया, लेकिन वह एक देशी का मत भी उचित नहीं है। उसमें विद्यमान दोषों को दिखाने के लिए सिद्धांत बताया जा रहा है अधिकरण के 11वें सूत्र से। और ये कहा गया भाष्य में, हम लोग 11वें सूत्र के अधिकरण का जो 11 और पाद का 29वां सूत्र है इसके भाष्य में चर्चा कर रहे थे। तो भाष्य में भाष्कर भगवान ने ये कहा कि सूत्र में जो तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्, इस सूत्र में जो तू शब्द है इसी की व्याख्या भी चल रही है। इसमें तू शब्द का प्रयोग है एक देशी के मत का व्यावर्तन करने के लिए। एक देशी पक्ष का व्यावर्तक तू शब्द है। वह बताता है कि आत्मा में स्वतः अणुत्व मानना उचित नहीं है, तू शब्द बताता है। कहा आत्मा को स्वतः अणु मानने में क्या आपत्ति है, तो ये बताया गया कि एक तो आत्मा की स्वरूपतः उत्पत्ति का अश्रवण होने से, और ब्रह्म का ही जीव रूप से कार्यक्रम संघात में प्रवेश श्रुत होने से, और स्वरूपतः व्यापक ब्रह्म के साथ जीव का स्वरूपतः अभेद उपदेश होने से मानना पड़ेगा कि स्वतः अपरिछिन्न ब्रह्म ही बुद्धि रूपी उपाधिस्थ हुआ तो जीव है। जीव में स्वतः ब्रह्म रूपत्व ही है, औपाधिक परिछिन्नता है, उपाधिगत परिछिन्नता के कारण वह परिछिन्न प्रतीत हो रहा है, स्वतः ब्रह्म रूप होने के कारण ब्रह्म विभू है तो जीव भी विभू है, व्यापक है। और ये जो जीव का स्वतः विभुत्व आदि जिससे सिद्ध हो ऐसा ही व्याख्यान श्रुतियों में करना चाहिए, और ऐसी श्रुतियाँ बताई भी, सवा यश महान अजात्मा इत्यादि श्रुतियाँ जीव में स्वतः महत्व यानी व्यापकत्व बता रही है। इसलिए जीव स्वतः तो व्यापक है, और स्वतः व्यापक मानने से अनुभव का भी संवाद प्राप्त होता है श्रुतियों को। ये जो अनुभव होता है युगपत सर्व शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति का, वेदना का, यह भी उपपन्न हो जाता है आत्मा को व्यापक मानने पर। अनुवादी के मत में ये सब या तो त्वचा के व्याप्ति को लेकर के या चैतन्य गुण की व्याप्ति को लेकर के ऐसा करना पड़ता है, और आत्मा को संपूर्ण शरीर में व्याप्त मानेंगे तो पाद में गड़ा हुआ जो कंटक है उसकी वेदना भी संपूर्ण शरीर में होने की जो आपत्ति बताई गई थी या अनिष्टापत्ति वेदांत में, इसका निराकरण करते हुए ये बताया गया कि ये नियम है कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा होने पर भी आत्मा का विषय के साथ संसर्ग होने में उपाधिभूत जो त्वगिंद्रिय है उसका जितने अंश में विषय के साथ संसर्ग होगा उतने ही अंश में आत्मा का भी विषय के साथ संसर्ग माना जाएगा। तो पैर में कंटक गड़ जाए तो जितने पैर के अंश में कंटक गड़ा हुआ है उतने ही अंश के साथ त्वचा का संसर्ग कंटक के साथ हो जाता है, और उतने ही अंश उपाधिक आत्मा में वो कंटक जनित वेदना होती है। इसलिए व्यापक पक्ष में संपूर्ण शरीर में कंटक जनित वेदना की अनुभूति की आपत्ति नहीं आएगी। ये सब चर्चा हम लोग भाष्य तथा टीका में कर चुके हैं। नच अनोर गुण व्याप्ति उपपद्यते इत्यादि भाष्य वाक्य की चर्चा होनी है। इसकी अवतरण टीका है, यद उक्तम गुणस्यापि गुणी विश्लेषो गंधवत इति तन्न इत्याह नच अनोरिति। जो ये कहा गया कि गुणस्यापि गुणी विश्लेषो गंधवत, एकदेशी में भी दो प्रकार के एकदेशी है ना, एक तो आत्मा को तथा आत्मा के चैतन्य गुण को, दोनों को भी परिछिन्न मानने वाले, हृदय देश मात्र में अवस्थित मानने वाले, और त्वग व्याप्ति द्वारा वो आत्मा को संवेदना होती है ये मानने वाले, और दूसरे एक देशी हैं, उनका मानना है कि आत्मा रूप द्रव्य तो परिछिन्न है, अणुपरिमाण वाला है, वह शरीर के एक देश हृदय में ही अवस्थित है, किंतु उसका चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, चैतन्य गुण की व्याप्ति है, ऐसा मानने वाले अन्य एक देशी है, उनके मत का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आत्मा को अणुपरिमाण वाला मान करके हृदय रूपी शरीर के एक देश में अवस्थित मान करके संपूर्ण शरीर में उस आत्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति जो आप लोग मानते हो वह संभव नहीं है, ये कहने जा रहे हैं नच अनुर्गुणस्य इत्यादि से भाष्यकार भगवान। और उन वाक्यों का अवतरण लिखते समय टीकाकार अभिप्राय इसी प्रकार का ये बता रहे हैं कि यद उक्तम गुणस्यापि गुणि विश्लेषो गंधवत्, तो जो गुण है आत्मा का, आत्मा गुणी है और आत्मा का गुण है क्या, चैतन्य, तो आत्मा का जो चैतन्य रूप गुण है इसका अपने गुणी आत्मा से विश्लेष हो जाता है। विश्लेष का अर्थ है गुणी रूपी आश्रय को छोड़ करके जहाँ गुणी नहीं है वहाँ पर भी रहना, वियोग विभाग पार्थक्य, तो गुणी अपने गुण अपने गुणी को भी छोड़ करके रहता है, आश्रय को छोड़ करके भी रहता है। कैसे, तो जैसे गंध, गंध का आश्रयभूत जो पुष्प उन्हें छोड़ करके भी वायु के साथ गंध अन्य देश में चला जाता है, तो वो हुआ पुष्प रूपी गुणी के साथ गंध रूपी गुण का विश्लेष, पार्थक्य विभाग। ऐसे आत्मा का जो चैतन्य रूप गुण है पुष्प के गंध रूपी गुण के तरह आत्मा को छोड़ करके अन्य देश में भी जाएगा जहां पर आत्मा नहीं है। आत्मा तो अणु होने से हृदय में ही है और शरीर के अन्य अंगों में आत्मा नहीं है, वहां पर भी आत्मा का चैतन्य रूप गुण व्याप्त हो जाता है, जैसे हवा के साथ पुष्प की गंध चली जाती है, ऐसा अन्य एक देशी ने कहा था। उनका ये कथन कहते हैं ठीक नहीं है। ये लिखे हैं टीका में कि यद उक्तम, यानी एक देशी ना यद उक्तम, वो क्या कहा है, तो गुणस्यापि गुणि विश्लेषो गंधवत, गुण का भी अपने गुणी यानी आश्रय के साथ पार्थक्य हो जाता है, विभाग होता है गंध के तरह। इति एक देशी ना यद उक्तम, ऐसा लगाना, तन न, उसका ये कहना उचित नहीं है, युक्त नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि नच अनोर गुण व्याप्ति उपपद्यते, अणु में, अणु जो आत्मा है अणु परिमाण वाला ने परिछिन्न हृदय रूपी एक देश में रहने वाला अणुपरिमाण वाला जो आत्मा है गुणी, उसके चैतन्य रूप गुण की संपूर्ण शरीर में व्याप्ति न तो उपपद्यते, न तो को उपपद्यते के साथ जोड़ दो। संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है आत्मा का चैतन्य गुण, ये कहना उचित नहीं है। कैसे? तो कहते हैं गुणस्य गुणिदेशत्वात्। जो गुण है वह गुणी यानी अपने आश्रय देश में ही रहता है, गुणत्व का प्रयोजक है आश्रय देशत्व। तो गुणी जहां है वहीं पर गुण रहेगा, गुणी को छोड़ करके गुण रह नहीं सकता। तो आत्मा का चैतन्य यदि गुण है तो आत्मा रूपी गुणी हृदय देश में है, तो चैतन्य रूप गुण भी हृदय देश में ही रहेगा, हृदय से अन्य अंगों में आत्मा का चैतन्य रूप गुण आत्मा को छोड़ करके नहीं जा सकता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुणस्य गुणिदेशत्वात्। गुणस्य गुणिदेशत्वात् इस हेतु का ही स्पष्टीकरण है। गुणत्वम् एव हि गुणिनम् अनाश्रित्य गुणस्य हियेत। कहते हैं कि गुणिनम् अनाश्रित्य वर्तमानस्य का अध्यार कर दो, वर्तमानस्य गुणस्य ऐसे लगाना। गुणिनम् अनाश्रित्य का अर्थ हुआ कि गुणी को छोड़ करके रहने वाला जो गुण, उसमें गुणत्वम एव हियेत, गुणत्व ही नहीं रह पाएगा, उसका गुणत्व ही समाप्त होगा। उस गुण को गुण ही नहीं कहा जा सकता जो अपने आश्रयभूत गुणी को छोड़ करके रहता हो। आश्रयभूत गुणी के बिना यदि कहीं गुण रह रहा है तो उसमें उस समय गुणत्व ही नहीं है, उसे गुण ही नहीं कहा जा सकता। ते कहा कि गुणिनम अनाश्रित्य वर्तमानस्य गुणस्य गुणत्वम एव ही हियेत। आगे हैं, यदि ये कहें कि प्रदीप की प्रभा जैसे प्रदीप रूपी गुणी को छोड़ करके रहती हैं, प्रभा रूप गुण रहता है, ऐसा यदि कहेंगे तो पहले प्रभा में द्रव्यत्व ही सिद्ध किया है, उसका स्मरण करा रहे हैं। ते कहते हैं कि प्रदीप प्रभायाश्च द्रव्यांतरत्वं व्याख्यातम्। प्रदीप की जो प्रभा है, प्रकाश है, वह प्रदीप का गुण नहीं है, अपितु जो घनीभूत अवयवों का समूह है उसे प्रदीप रूप द्रव्य कहा जा रहा है, और शिथिल अवयवों की अवस्था को कहा जा रहा है तेज के ही प्रभा। इसलिए प्रभा और प्रदीप ये दोनों द्रव्य की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसलिए उनमें द्रव्यत्व है। प्रभा में वह अपने पूर्व अवस्था से अलग होकर के अवस्थांतर को धारण कर सकता है, तेज नामक द्रव्य। जैसे शरीर द्रव्य है, शिशु अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था में आ जाता है, युवा अवस्था से वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे प्रदीप भी और प्रभा भी द्रव्य विशेष हैं, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। और गंधोपि गुणत्व अभ्युपगमात् साश्रय एव संचरितुम अर्हति। कहते गुण को भी यदि द्रव्य, क्या नाम, गंध को भी यदि द्रव्य मानना है, क्या नाम, गुण मानना है, गंध में यदि गुणत्व स्वीकार करना है तो मानना पड़ेगा कि शास्त्रय एव संचरितुम अर्हति, वह अपने आश्रय के साथ ही कहीं जा सकता है, आ सकता है। आश्रय को छोड़ करके यदि जाता है तो फिर उसमें गुणत्व नहीं रहेगा, क्योंकि नियम हुआ कि गुणत्वम एव ही गुणिनम अनाश्रित्य वर्तमानस्य गुणस्य ही एतत्। गुणी को छोड़ करके गुण रहता है तो उसको गुण ही नहीं कहा जाएगा फिर उसे। तो यदि गंध को गुण स्वीकार करना है, गुण मानना है, तो मानना पड़ेगा कि वह वायु के साथ अकेला नहीं जाता, अपने आश्रयभूत पुष्प के त्रेणुक रूप कणों को साथ में लेकर के जाता है और उन पुष्पों के कणाश्रित होकर के वायु के साथ जा रहा है गंध। अकेला गंध रूप गुण नहीं जा रहा है, उसके आश्रयभूत जो पुष्पों के कण हैं वे कण भी वायु के साथ हैं, उनको ले जा रहा है वायु। इसलिए शास्त्रय गंध का ही वायु के साथ संचरण हो रहा है, गमन हो रहा है। तो गंधोपि गुणत्व अभ्युपगमात् शास्त्रय एव संचरितुम अर्हति। और अन्यथा यानी आश्रय को छोड़ करके अकेला गंध जाएगा तो गुणत्व हानि प्रसंगात, अन्यथा गुणत्व हानि प्रसंगात। अन्यथा का अर्थ है निराश्रय गंध वायु के साथ जाएगा, निराश्रय संचरण करेगा, तब तो उसमें गुणत्व का ही हान होगा, अभाव होगा, गुणत्व ही नहीं रह पाएगा। इस प्रकार ये क्या नाम, ये निश्चित हुआ कि गंध भी कहीं जाता है तो अपने आश्रयभूत पुष्प कणों के साथ जाता है, अकेला नहीं जाता। इसलिए गंध के उदाहरण से ये नहीं बताया जा सकता कि आत्मा अणु है, शरीर के एक देश हृदय में स्थित है, और जहाँ आत्मा नहीं है हस्तपादादि में, वहाँ पर आत्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति है, ये नहीं बताया जा सकता, ये सिद्ध किया, क्योंकि गंध भी साश्रय ही जा रहा है, निराश्रय नहीं जाता। तो चैतन्य को यदि गुण मानना है तो फिर मानना, और गुण मान करके उसकी व्याप्ति शरीर में माननी है तो मानना पड़ेगा कि आत्मा की भी शरीर में व्याप्ति है, बिना अपने आश्रयभूत आत्मा रूपी गुणी के ये रह नहीं सकता। कौन? चैतन्य। तथा चोक्तम द्वैपायनेन, इसका अवतरण है टीका में, गंधो न आश्रयात विश्लिष्ट गुणत्वात रूपवत इत्यत्र आगमम आह तथा चोक्तमिति। तो नच अनोर गुण व्याप्ति उपपद्यते इत्यादि वाक्य से एक प्रकार से ये कहा भाष्कर भगवान ने कि आत्मा के चैतन्य गुण का आत्मा को छोड़ करके अन्य देश में व्याप्त होना अयुक्त है, युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि जो दृष्टांत है गंध, उसमें भी गुणी को छोड़ करके अन्यत्र जाना सिद्ध नहीं हो रहा है। इसी को सिद्ध करने के लिए वो नियम बताया था, गुणत्वम एव ही गुणिनम अनाश्रित्य गुणस्य ही एत इत्यादि से। उस नियम के आधार पर फिर एक प्रकार से यह अनुमान सिद्ध हुआ। उस अनुमान को अवतरण में बताया टीकाकार ने कि गंधो न आश्रयात विश्लिष्ट, गंध पक्ष है, आश्रय से विश्लेषाभाव साध्य है, गुणत्व हेतु है, रूपवत दृष्टांत है। तो यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र आश्रयात विश्लेषाभाव यथा रूपम, ऐसी व्याप्ति होगी। जिसमें जिसमें गुणत्व है वह उसमें उसमें आश्रय से विश्लेषाभाव भी है। आश्रय से उसका विश्लेष यानी विभाग नहीं होगा, पार्थक्य नहीं होगा, आश्रय को छोड़ करके वो नहीं रहेगा। जैसे रूप अपने आश्रयभूत पट को छोड़ करके नहीं रहता, ऐसे गंध भी यदि गुण है तो अपने आश्रय भूत द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहेगा। ये जो अनुमान है, इस अनुमान से यह बात निश्चित हुई कि गंध में गुणी विश्लेष नहीं है, वो साश्रय ही है, आश्रय को छोड़ करके नहीं रहता। इस बात को अनुमान से बता करके अनुमान से सिद्ध अर्थ का समर्थक आगम बताया जा रहा है, यानी शब्द बताया जा रहा है। आगम कहते हैं शब्द को, व्यास जी का वाक्य बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तथाच उक्तम द्वैपायनेन, द्वैपायन है व्यास जी, कि उपलभ्याप्सु चेत गंधम केचित ब्रूयु अनैपुना, पृथ्व्याम एव तम विद्यात अपो वायुंच संस्रितम इति। तो कहते हैं केचित अनैपुना, जो कुछ अनिपुण लोग हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, नैपुण तो कहा जाता है, निपुण कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वालों को, कुशल बुद्धि वालों को। अनैपुण जिनकी बुद्धि कुशल नहीं है, मंद है, मंद प्रज्ञ। तो केचित अनैपुणा यानी मंदा, कुछ मंद लोग आपसु गंधम उपलभ्य, जल में गंध को सूंघ करके ग्रहण करके, जल में गंध का अनुभव करके ये कहें कि गंध जलाश्रित हैं, जल में गंध है, तो ऐसा वो करे। लेकिन उनका वो कहना ठीक नहीं है। लेकिन कैसा है तो कहते हैं पृथ्व्याम एव तम विद्यात। व्यास जी का तो कथन है कि तम पृथ्व्याम एव विद्यात, तम यानी जल में प्रतीयमान जो गंध है वह भी पृथ्व्याम एव विद्यात, आपो वायुंच संस्रितम तम, जल में और वायु में प्रतीयमान जो गंध है उसे पृथ्व्याम एव विद्यात, पृथ्वी में ही समझना चाहिए, वो पृथ्वी निष्ठ है। भले ही अन्य जो अनैपुण हैं तार्किक, वे ये मान ले कि वायु में गंध है, अकेला गंध ही पुष्प का वायु में आया या जल में गंध है, ऐसा मान ले। लेकिन ये समझे कि अपो संस्रितम और वायुम संस्रितम तम, मतलब वायु के आश्रित तया प्रतीयमान और आपके जल आश्रित तया प्रतीयमान जो गंध है, तम शब्द से उसे लीजिए, वायु और जल में प्रतीयमान गंध, उसे पृथ्व्याम एव विद्यात, पृथ्वी में ही समझना चाहिए, क्यों तो गंध की आश्रय पृथ्वी ही है, गंध नाम का गुण पृथ्वी का ही गुण है, असाधारण गुण है पृथ्वी का ही, इसलिए वो पृथ्वी में ही रहेगा। और यदि कहीं वायु में या जल में प्रतीत होता है तो समझना चाहिए कि गंध की आश्रय भूता पृथ्वी के कण त्रेणुक वायु में है या जल में है, गंध से युक्त पृथ्वी के कण जिस वायु में या जल में है उसी में गंध की प्रतीति होगी। सीधे बिना पृथ्वी के कणों के वायु या जल में कहीं पर भी गंध की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि जल या वायु का असाधारण धर्म वह गंध नाम का गुण नहीं है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। पृथ्व्याम एव तम विद्यात अपो वायुंच संस्कृतम, थोड़ी टीका है, टीका को देख लो। कह ठीक है, यदि भले ही अनुमान से ये निश्चित हुआ कि गंध जो है क्या नाम आपके आश्रय को छोड़ करके नहीं होता, आश्रय का विश्लेष गुण में नहीं होता, और आगम भी ऐसा बता रहा हो, लेकिन अनुमान का तथा आगम का प्रत्यक्ष के द्वारा बाध हो जाता है, इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय हैं उससे गंध की प्रतीति हो रही है वायु में और जल में, तो ये जो प्रत्यक्ष हैं अनुभव, इसके द्वारा अनुमान जो किया गया था गंधो न आश्रयात विश्लिष्ट गुणत्वात रूपवत, इसका बाद होगा, और आगम प्रमाण का भी बाद होगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो टीका में टीकाकार कहते हैं कि नच प्रत्यक्ष बाध गंधो नाश्रयात विश्लिष्ट गुणत्वात रूपवत इस अनुमान का तथा वेद व्यास जी के वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध नहीं होगा। क्यों कहते, इसलिए कि गंधस्य प्रत्यक्षत्वेपि निराश्रयत्वस्य अप्रत्यक्षत्वात्। कहते हैं वायु में गंध की तो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है, अनुभूति हो रही है, लेकिन वायु में या जल में प्रतीयमान जो गंध है उसके निराश्रयत्व की प्रतीति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। हम अनुमान से गंधरूपी गुण में जो साध्य सिद्ध करना चाहते हैं उसका अभाव यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से गंध में निश्चित हो जाए तब तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान का बाध कहा जा सकता है। जैसे कोई अनुमान से अग्नि में शैत्य सिद्ध करना चाहता हो, द्रव्यत्व हेतु से अग्नि ही शीत द्रव्यत्वात् जलवत, तो इससे इस अनुमान का तो जो साध्य है शैत्य, उसका विरोधी है उष्णत्व, अनुष्णत्व का अभाव है उष्णत्व, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि रूपी पक्ष में निश्चय है, इसलिए अनुष्णत्व को द्रव्यत्व हेतु से कोई सिद्ध करने के लिए जाएगा तो बाध माना जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से, क्योंकि जिस साध्य को सिद्ध करना है उसका अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित जब होगा तो प्रत्यक्ष बाध माना जाता है। यहां पक्ष तो कौन है, गंध, उसमें साध्य है आश्रयात विश्लेषाभाव यानी साश्रयत्व, आश्रयात विश्लेषाभाव का ही दूसरा नाम है साश्रयत्व। गंध में साश्रयत्व रूप साध्य को सिद्ध किया जा रहा है गंध गुणत्व रूप हेतु से, तो गुणत्व रूप हेतु के द्वारा जिस साश्रयत्व रूप हेतु को सिद्ध साध्य को सिद्ध किया जा रहा है उस साश्रयत्व का अभाव है निराश्रयत्व, और उस निराश्रयत्व का गंध में प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय नहीं है। गंध नामक जो गुण है वो तो घ्राण इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित हो रहा है, लेकिन गृहित होने वाला जो गंध है वह अपने आश्रयभूत पुष्प के आश्रित नहीं है, इस रूप में गृहित नहीं हो रहा है। निराश्रयत्व का उसमें घ्राण इंद्रिय के द्वारा निश्चय नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष से बाध नहीं कहा जा सकता। ये यहां पर कहा न च प्रत्यक्ष बाध, क्यों, तो गंधस्य प्रत्यक्षत्वेपि निराश्रयत्वस्य अप्रत्यक्षत्वात्, निराश्रयत्व जो है प्रत्यक्ष न होने से, निराश्रयत्व है साध्य का अभाव, तो गंधरूप पक्ष का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण हो रहा है लेकिन उसमें निराश्रयत्व रूप साध्याभाव का प्रत्यक्ष न होने से साश्रयत्व साध्य का बाध नहीं कहा जा सकता, तो निराश्रयत्वस्य अप्रत्यक्षत्वात्। तो कहा फिर बगीचे से बाहर भी दूर देश में स्थित हम हैं और वहाँ पुष्प न होने पर भी पुष्पों का गंध कैसे आ रहा है, तो जहाँ पुष्प विद्यमान नहीं है ऐसे स्थान पर हम खड़े हैं और वहाँ वायु में पुष्प की गंध आ रही है तो माना जाएगा कि निराश्रय तो भी प्रत्यक्ष है। ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते नहीं, वहां पर भी गंध जो है निराश्रय नहीं है, वायु के त्रेणुक क्या नाम गंध पुष्प के त्रेणुक वायु के साथ आए हुए हैं जो गंध के आश्रय हैं, इसलिए साश्रय ही गंध आया है। इसे कह रहे हैं कि महताम त्रस रेणु नाम अनुद्भूत स्पर्शा नाम उद्भूत गंधा नाम आगमनात् स्फुट गंधोपलंभ संभव। तो जो महान यानी महत्व परिमाण से युक्त त्रेणुक है पुष्प के, वे वायु के साथ उड़ करके चले आए हैं पुष्प के त्रस रेणु, और उन त्रस रेणु में स्पर्श, यदि त्रस रेणु आए हैं तो जैसे पुष्प को छूने के बाद पुष्प का स्पर्श भी गृहित होता है तो इंद्रिय से, ऐसे फिर उन त्रस रेणु के पुष्प के त्रस रेणु का स्पर्श तो इंद्रिय से गृहित होना चाहिए ना वायु में, लेकिन वो त्रस रेणु का स्पर्श तो प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए एक विशेषण है त्रस रेणु का, अनुद्भूत स्पर्शानाम, पुष्प के ऐसे त्रस रेणु वायु के साथ आए हैं जिन त्रस रेणुओं में पुष्प का स्पर्श तो उद्भूत नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, और गंध मात्र उद्भूत है। हाँ, उद्भूत है का मतलब अभिव्यक्त है, प्रत्यक्ष होने योग्य है। तो पुष्प के ऐसे त्रस रेणु वायु के साथ आए हैं जिनमें पुष्प का स्पर्श अनुद्भूत है और गंध उद्भूत है, ऐसे त्रस रेणु का वायु के साथ आगमन होने के कारण स्फुट गंधोपलंभ संभवात, स्पष्ट गंध की उपलब्धि हो रही है, अनुभूति हो रही है, इसलिए गंध में निराश्रयत्व प्रत्यक्ष नहीं है। जो गंध प्रतीत हो रहा है दूर देश में भी, वह साश्रय गंध ही अनुभव में आ रहा है। तो कहा यदि त्रस रेणु रूपी अवयव पुष्प से वायु के साथ निकल गए हैं, तो फिर पुष्प में छिद्र होना चाहिए, पुष्प क्षीण होना चाहिए, वो क्षीण क्यों नहीं हुआ? ये जो आपत्ति आती है, इस आपत्ति को टालने के लिए, निराकरण करने के लिए इस आपत्ति का ये कहते हैं कि अवयवांतर प्रवेशात न सहसा मूल द्रव्य क्षय इति भाव। मूल द्रव्य है पुष्प, उसके जितने त्रस रेणु वायु के साथ निकल गए हैं उतने त्रस रेणु नए उत्पन्न हो जाते हैं साथ ही साथ, उतने नए उत्पन्न होने के कारण पुष्प में छिद्र होने की आपत्ति या समाप्त होने की आपत्ति नहीं आती है। तो अवयवांतर प्रवेशात न सहसा मूल द्रव्य क्षय इति भाव, यह अभिप्राय है। तो इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से ये बताया, नच अनुर्गुण व्याप्ति उपपद्यते से लेकर के पृथ्व्याम एव तम विद्यात अपो वायुंच संस्रितम इति, यहाँ तक के ग्रंथ से कि आत्मा को अनुमान करके हृदय रूपी एक देश में स्थित मानना तथा उसके चैतन्य गुण को संपूर्ण शरीर में व्याप्त मानना ये संभव नहीं है। गुणी को छोड़ करके गुण मात्र का अन्य देश में संचरण अनुपपन्न है, असिद्ध है, ये बात कही गई। इसलिए आत्मा का चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है ये जो एक देशी का मानना था ये गलत है, ये यहाँ पर सिद्ध किया। अब यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तम शरीरम इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, टीका को देखिए। पूर्वम चैतन्यस्य गुणत्वम उपेत्य तद्व्याप्त्या गुणी आत्मानुत्वम निरस्तम, संप्रति तस्य गुणत्वम असिद्धम इति आह यदि च चैतन्यम इति। तो चैतन्यस्य गुणत्वम उपेत्य, अभी जो नच अनुर्गुणस्य व्याप्ति उपपद्यते इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार चैतन्य में गुणत्व स्वीकार करके आत्मा जिस स्थान पर नहीं है वहां पर चैतन्य गुण की व्याप्ति संभव नहीं है ये बताया। अब ये कहने के लिए जा रहे हैं कि वस्तु तस्तु देखा जाए तो जैसे दीप की प्रभा दीप का गुण नहीं है अपितु दीप का स्वरूप ही है, दीप भी प्रकाश है, तेज रूप द्रव्य है और प्रभा भी तेज रूप द्रव्य है, ऐसे चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य आत्मा का स्वरूप ही है, ये बताने जा रहा है। अभी तक तो चैतन्य को आत्मा का गुण मान करके जहां आत्मा नहीं है वहां चैतन्य नहीं जा सकता गुण, ये बताया। तो ये कह रहे हैं पूर्वम चैतन्यस्य गुणत्वम उपेत्य तद्व्याप्त्या गुणी आत्मानुत्वम निरस्तम, गुणी रूप आत्मा में अनुत्व का निराकरण कर दिया। अब संप्रति तस्य गुणत्वम असिद्धम इत्याह। तस्य ने चैतन्यस्य आत्मगुणत्वम असिद्धम, चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मान सकते, चैतन्य में आत्मगुणत्व असिद्ध है इसे कह रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा द्रव्य है तो उसका स्वरूपभूत चैतन्य भी द्रव्य ही है, प्रदीप के प्रभा के तरह। यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तम शरीरम व्याप्नुयात न अनुर्जीवस्यात। कहते हैं जीव का चैतन्य यदि जीव की उपाधिभूत शरीर में संपूर्ण रूप से व्याप्त होता है, संपूर्ण शरीर में जीव के चैतन्य की व्याप्ति मानी जा मानते हो, तब तो जीव अणु न स्यात्, जीव में अणुत्व सिद्ध नहीं होगा, अणुत्व परिमाण वाला जीव सिद्ध नहीं हो सकता यदि चैतन्य की व्याप्ति शरीर में है तो, क्योंकि चैतन्य ही तो जीव है, चैतन्य से अलग कोई जीव का स्वरूप नहीं है। चैतन्य व्याप्त है का मतलब आत्मा व्याप्त हुआ। फिर ते कह रहे हैं कि चैतन्यम एव हि अस्य स्वरूपम अग्नि इव औष्ण्य प्रकाशो। तो जैसे अग्नि का उष्णता और प्रकाश स्वरूप है, वह अग्नि को छोड़ करके, अग्नि अपने औष्ण्य और प्रकाश स्वरूप को छोड़ करके नहीं रहता, अग्नि है तो उसका स्वरूपभूत औष्ण्य और प्रकाश जरूर रहेंगे। ऐसे आत्मा का स्वरूप क्या है तो कहते चैतन्य। अस्य यानि आत्मनः चैतन्यम स्वरूपम एव, आत्मा का तो चैतन्य स्वरूप ही है, जैसे अग्नि का औष्ण्य और प्रकाश स्वरूप है। इसलिए क्या होगा कि नात्र गुणगुणी विभागो विद्यते इति। इसलिए अत्र यानि आत्मा और चैतन्य इन दोनों में गुणगुणी भाव नहीं है। आत्मा गुणी है और चैतन्य उसका गुण है ऐसी बात नहीं है, ये विभाग उनमें नहीं है, अपितु चैतन्य आत्मा ही है, चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, दोनों एक ही है, आत्मा कहो या चैतन्य कहो। इनमें से एक को गुण और दूसरे को गुणी ऐसा विभाग नहीं कर सकते, दो नहीं मान सकते। तो जब आत्मा चैतन्य रूप ही सिद्ध हुआ और ये निश्चित हुआ कि चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, इसलिए चैतन्य की व्याप्ति द्वारा वो अणु आत्मा संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति करता है ये नहीं माना जाएगा। अभी तो माना जाएगा कि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है चैतन्य रूप से, तो शरीर परिमाणत्व का तो पहले ही जैन मत का निराकरण करते समय खंडन हुआ, तो बचा आत्मा व्यापक है और मध्यम अणु नहीं है, तो मध्यम परिमाणत्व का भी निषेध हुआ, तो बचता खाली एक ही परिमाण है, फिर व्यापक महत्व परिमाण ही बचता है। अणुत्व का निषेध होगा, अणुत्व का यानी युक्ति से अणुत्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है और शरीर परिमाणत्व का निषेध है, तो बचा दोनों परिमाणों की सिद्धि नहीं हो पा रही है, तो एक विभुत्व परिमाण ही, तो मानना पड़ेगा कि आत्मा स्वतः विभु है। ये कह रहे हैं कि शरीर परिमाणत्वंच प्रत्याख्यातम, प्रत्याख्यातम यानि निषिद्धम, शरीर परिमाणत्व का तो निषेध हुआ, तो परिशेषात जब आत्मा को अणुपरिमाण वाला मान नहीं सकते, अणुपरिमाण मानना अयुक्त है, शरीर परिमाणत्व का निषेध है, तो अवशिष्ट रहा विभू परिमाण ही। तो इसलिए विभू जीव, जीव स्वतः विभू है, व्यापक है, इसलिए उसका व्यापक ब्रह्म के साथ स्वतः अभेद सिद्ध होता है। एक प्रकार से तद्गुण सारत्वात्तु तद्वेपदेश इस सूत्रस्थ तू शब्द की व्याख्या यहां तक हुई भाष्य में। अब बाकी जो पद हैं तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, इन पदों की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं, कथम तरही इत्यादि से अवशिष्ट सूत्र का अवतरण है, और इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है। तो ये कहते हैं टीकाकार कि उत्सूत्रम विभुत्वम प्रसाध्य अनुत्वादि उक्तेर गति प्रदर्शनार्थम सूत्रम व्याचष्टे कथम इत्यादिना। उत्सूत्रम विभुत्वम प्रसाध्य, जीव के स्वरूपतः विभुत्व का प्रतिपादन भाष्कर भगवान ने किया, लेकिन सूत्र में किसी पद के द्वारा ये अपने शक्ति संबंध से जीव का विभुत्व नहीं बताया गया है, इसलिए जो जीव का भाष्य में विभुत्व बताया परिशेषा जीव विभुर जीव करके, ये जो विभुत्व है भाष्यकार भगवान के द्वारा बताया गया प्रतिपादित, वह विभुत्व है जीव का उत्सूत्र। उत्सूत्र का मतलब बिना सूत्र में सूत्रस्थ किसी पद के द्वारा नहीं बताया गया जो, हाँ, सूत्र से बाहर सूत्रस्थ पदों के द्वारा नहीं बताया गया लेकिन युक्ति से सिद्ध होता है ऐसा विभुत्व। हाँ, तू शब्द का अणुत्व का व्यावर्तक तू शब्द को बताया, और सूत्रकार ने ही तू शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से अणुत्व का व्यावर्तन कर दिया, और पहले शरीर परिमाणत्व का व्यावर्तन कर दिया, और तीन ही परिमाण होते हैं, या तो अणुत्व परिमाण या शरीर परिमाण रूप मध्यम परिमाण या विभू परिमाण। तो सूत्रकार ने अपने मुख से मध्यम परिमाणत्व का निषेध कर दिया, तू शब्द का प्रयोग करके अणुत्व का भी व्यावर्तन कर दिया, निषेध कर दिया। तो एक प्रकार से इन दोनों परिमाणों का स्वरूपतः जीव के निषेध करके अर्थात वेद व्यास जी ने जीव को विभू बताया। तो वो जो अर्थात विभुत्व सूत्रकार के द्वारा सूचित है शरीर परिमाणत्व का निषेध द्वारा, और तू शब्द का प्रयोग करके अणुत्व परिमाण के व्यावर्तन द्वारा परिशेषात सूचित जो जीव का स्वतः विभुत्व है, उसका भाष्यकार भगवान ने भाष्य में प्रतिपादन किया। इसलिए कहते हैं कि उत्सूत्रम विभुत्वम प्रसाध्य। तो जीव को यदि हम विभु मानेंगे तो येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुतियों में जो आत्मा को अणु बताया गया है और उन्मान बताया गया है, उन सब श्रुतियों की क्या गति होगी, ये जो प्रश्न उपस्थित होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र की व्याख्या कर रहा है, यानी सूत्र के द्वारा श्रुतिस्थ जो अणुत्वादि बोधक वचन है उन वचनों की गति बता रहे भाष्कर भगवान। क्या नाम सूत्रकार ने बताई, और इसी प्रकार सूत्रकार ने सूत्र तो बनाया किस लिए, अनुत्वादि की श्रुति में प्रयुक्त अनुत्वादि की गति बताने के लिए सूत्र है। इसी रूप में सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान कथम इत्यादि से कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अनुत्वादि उक्तेर, अनुत्वादि उक्ति है येषो अणु आत्मा इत्यादि जो श्रुति वचन, और उन श्रुति वचनों की गति दिखाने के लिए तद्गुण सारत्वात् तद्वेपदेश प्राज्ञवत इत्यादि श्रुतियां हैं। इस प्रकार की व्याख्या भाष्कर भगवान सूत्र की कथम इत्यादि से करते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।